Otočil se zpět k Aglech a posedlému. Muž se svíjel u zdi a křivil tvář bolestí. Aglech stála sama uprostřed místnosti a třela si zkroucenou ruku, jinak byla v pořádku. Norton si oddechl. Je to za námi, řekl. Ten muž už není posedlý démonem a já jsem svůj úkol splnil. Myslel jsem, že to není nic špatného, zabručel z rohu muž. Ale když mě objevil démon a začal mě řídit, bože. Myslím to opravdu, obracím se k Bohu, jestli je ještě čas. Tak je to za námi, souhlasila Aglech. Čas běžel normálně, mluvili a rozuměli si. A pak se ztratila. Norton stál sám uprostřed opuštěného špinavého domu. Co se stalo? Ve chvíli věděl. Byl zase v normálu. Síla jeho přesýpacích hodin vypršela a způsobila, že se vrátil tam, kde začal. A nebo to bylo způsobeno tím, že obrátil čas k normálu a překročil hranici limitu 3 osob. Jednoduše, prostě to bylo a ním a on vzkazil Satanovi perfektní plán. Podíval se na svou ruku. S hrůzou zjistil, že ztratil Sninga. Aglech ho měla na ruce, když se to stalo. Sningi zachránil tím, že otrávil posedlého a donutil zlého ducha, aby opustil tělo. Vlastně, duch si myslel, že tělo už umírá a tak přirozeně opustil potápějící se loď a ona už neměla šanci mu Sninga dát zpátky. Asi chtěla, ale jeho předčasný odchod jí to znemožnil. Norton vzdychl. Tohle byla citelná ztráta. Ale Aglech mu taky chyběla. Zcela nezištně mu pomohla a určitě se musela naštvat, když jen tak bez pozdravu zmizel. No, asi to bylo jenom dobře, že jí nechal něco na památku. Chronos zmizel, ale s ním jí mohl v leccčem pomoci. Norton vyšel z opuštěného domu a cítil se osamělý. Bez rozmyslu se vydal k bytu Aglech, ale všechno se tu změnilo. Za těch 8 let sem přišel pokrok, nebyl tu žádný senátor, který by ho zadržel. Dům byl zbořen a stálo tu místo něj skladiště. Nenašel nic, co by mu ji připomnělo. Použil hodiny a vrátil se do svého domu v očistci. Cesta byla pomalá a zdlouhavá, hodiny už byly vyčerpané. A on vlastně taky, úspěch celé akce mu moc energie nepřidal. Zkontroloval schránku. Byl v ní malý balíček a nic víc. Otevřel ho, zvědav, co by kdokoliv posílal Chronosovi a našel Sninga. Byl k němu přiložen lístek popsaný ženským písmem. Chronosi, nemohla jsem si Sninga nechat, je tvůj. Řekl mi adresu. Všechno nejlepší, Helga. Norton si lístek schoval. To byla ženská. Jak by jí jenom mohl poděkovat? Snín se mu obtočil kolem prstu. Stisk. Pro Nortona bylo odloučení chvilka, ale 8 let se někdy zdá věčností. Ohá Sningu, jsem tak rád, že tě zase mám. Říkáš, že můžu Aglech poděkovat. A tak zase otázkami Norton zjistil, že může odcestovat těsně před chvílí, než se s ní seznámil a pak jí pošle dopis. S ním znal adresu a postupným stiskáním nad tabulkou písmen a číslici sdělil Nortonovi, který jí dojde potom, co se rozejdou. Vlastně, normálně by pošta měla fungovat během jednoho dne, ale v praxi to vypadalo jinak, takže ani nenastane paradox předčasného doručení. Dokonce jí mohl poslat balíček s nějakým pěkným dárkem. Ano, souhlasil Norton. Hned se cítil líp. Musí zajít do obchodu a něco pěkného jí vybrat, Snin mu s tím pomůže. Ještě jednou se podíval na lístek. Všechno nejlepší. Helga. Helga je její jméno popředu, samozřejmě. A teď si vzpomněl, znal jednu Helgu, když byl mladší a ještě normálně pracoval. Přišla k němu a zeptala se, nepotkali jsme se už. Byl tak zmaten, že ho oslovila tak pěkná dívka, že na to ani nic nenamítal. Pár let spolu žili, než je rozdělili jeho zájmy a její profesionální kariéra. Byla jeho nejlepší přítelkyní, srovnatelná s Orlene a on cítil tak trochu nostalgii, když na tu dobu před 6 lety vzpomínal. S podivem, že ji nepoznal, že si ani nevzpomněl, když se jí jako Chronos představil. Ale ona si ho potom pamatovala a neřekla mu to. S podivem. Ne, na tom není čemu se divit. Neznal ji, když ji potkal poprvé, seznámili se, když byl v minulosti jako Chronos. Změnil si minulost bez paradoxu. Ironií je, že si na ty skvělé chvíle s ní jenom pamatoval, ale přitom je nikdy neprožil. Ano, pro ní byl určitě opravdový a to možná byla nejlepší odměna za její pomoc při zmaření Satanových plánů. A ona jeho tajemství taky držela, nikdy nevzpomněla žádného Chronose, ani nikdy neřekla slovo pospátku. Pořád jí toho hodně dlužil. Musí jí poslat nějaký nádherný dárek. A s úsměvem vešel do svého domu. -12. Výprava. Máte návštěvu, pane, oznámil mu komorník. Pro nikoho teď nejsem doma, odpověděl Norton. Právě jsem měl velice náročnou schůzku, hodiny i já si musíme odpočinout. Pane, bude těžké se mu zapřít. Je velice rozzlobený. Norton se zarazil. Satan. To mě nepřekvapuje. Dobrá, pošlu ho tedy do pekel sám. Princ zlazuřil, až se z něj kouřilo. Obklopoval ho mlžný opar dýmu, ale i skrz něj byly vidět povystrčené rohy. Zapletl se s mými démony. Řekl a mezi rty se mu objevil malý ohnivý jazyček. Překáželi mi v práci, odpověděl Norton stroze. Teď jdi pryč z mého domu. Nemám se už s tebou o čem bavit. Zničil si mi celý můj plán. To jsem rád. Nikdy jsem nechtěl sloužit zlu. Chci odškodnění. Vykřikl Satan. Jeho oči ďábelsky zářily, když si sundával jednu ze svých rudých rukavic. Vypadal teď hrozivě, ale Norton už toho měl až po krk. Táhni do pekel. Ze satanových uší vyšlehl oheň. Namířil na Nortona prstem a v ruce svíral stále svou rukavici. Ten rozepnul svůj bílý plášť. No tak mě uhoď, vyzval jej. Ne, zavrčel Satan spoza svých velkých klů. Byl sice rozlobený, nebyl však blázen, znal sílu času. Místo toho mrštil svou rukavici přímo do Nortonovy tváře. Ty půjdeš a nevrátíš se. Norton před rukavicí uhnul, ačkoliv věděl, že by mu nemohla ublížit. Ale z rukavice se začalo kouřit a on byl brzy celý zahalen dýmem. Neviděl vůbec nic a tak udělal krok stranou. Rázem se objevil na zelené planetě, přímo před ním stála vesmírná loď. Byl zpátky v antihmotném sektoru. K čertu, jak to udělal? Přemýšlel Norton. Nechtěl jsem se sem vrátit. Stisk, stisk, stisk. Norton se pochmurně zasmál. Aspoň, že tebe mám s sebou, Sningu. Víš, jak se můžu rychle vrátit domů? Stisk, stisk, stisk. Nejsi si jistý. Ale vždyť já si vždycky myslel, že Satan se mnou nemůže udělat nic, s čím bych nesouhlasil. Stisk. Ale já s tímhle nesouhlasil. Stisk, stisk. Norton se zarazil. Co tím s ním myslet? Říkáš, že jsem s tímhle souhlasil. Stisk. Tentokrát se mýlíš, Sningu. Co by mě tu mohlo zajímat? V tom spozoroval na nebi jakýsi neurčitý tvar. Podíval se pozorněji a zjistil, že jde o okřídlené stvoření nesoucí krásnou mladou dívku. Excelsia na Alicornovi, oba vypadali skvěle a mířili k němu. Stisk. Norton vzdychl. Jasně, zásah, souhlasil pak neochotně. Excelsia byla mladá milá dívka, s kterou se mohl normálně stýkat, protože jejich časy plynuly stejným směrem. To musí být mrak kouzelné lampy, místo vesmírného sektoru, nejlepší místo k odpočinku, jaké existuje. Stisk, stisk, říkáš, že ne. Myslíš si, že Satan chystá něco nového? Stisk. A chce mě držet někde stranou, abych mu v jeho podvodu nemohl zabránit. Stisk. Takže bude nejlepší se rychle vrátit. Stisk, stisk, stisk. Alicorn přistál. Excelsia z něj seskočila a běžela směrem k Nortonovi. Měla dlouhé šaty s hlubokým výstřihem a vypadala ještě lépe, než si ji pamatoval. Zjistil, že je jí úplně fascinován. Ó, pane Nortone, volala zadýchaně a ňadra se jí příjemně vzdouvala. Nestačila jsem vám poděkovat za vaši statečnou pomoc a když jsem se vrátila, byl jste pryč. Prohledala jsem kvůli vám všechny planety, opravdu. Já, doběhla k němu a chytla ho za ruku. Konečně jsem vás našla. A vášni v jeho polí byla. Cítil, jak ztrácí půdu pod nohama. Děkuju mnohokrát. Vydechla potom. Jsem rád, že jsem tě tu potkal, řekl Norton. Cítil se v její náruči hezky. Ale je mi líto, musím se hned vrátit, protože její hezká tvář se zamračila, vrátit. Mám naléhavou práci na zemi a dvě velké lesklé slzy jí stekly po tváři. Ale pane Nortone, tolik jsem vám toho chtěla ukázat. Polkl. Jak moc si přál vidět vše, co mu chce ukázat. Ale vydal se na těžkou cestu a tak nemůže ignorovat Satanovy neplechy. Úha, snad příště, příště. Rozohnila se. Pak se vytrhla z Nortonova obětí a utíkala zpět k Alicornovi. Jak mě můžeš takhle oklamat po tom všem? Norton běžel za ní, nešťastný z toho, co řekl. Počkej, Excelsie. Nemyslel jsem to tak. Vysvětlím ti to. Doběhla až k Alicornovi, který okamžitě namířil svůj roh přímo proti Nortonovi. Ten se pro jistotu zastavil, i když věděl, že by mu to stvoření asi neublížilo. Nemusíte mi nic vysvětlovat, řekla Excelsia upjatě. Jděte teď domů, sire, a přeji vám hodně štěstí při lovu jiné ženy. Žádná jiná žena není. Odporoval Norton. Ale napadlo ho přitom, že kdyby Aglech byla v jeho čase, byly by k tomu nejlepší předpoklady, vlastně, v minulosti je měla, no nevadí, je to pryč. A samozřejmě stále cítil lásku k Orlene a byla tady také Clotho, jediná, která mu skutečně rozuměla. Takže když říkal, že žádná jiná žena není, nebyl upřímný. Takže zůstanete. Zeptala se Excelsia a v tváři opět zářila. Jak velká škoda by mohla vzniknout, kdyby tu na chvíli zůstal. Chtěl tu s ní být, moc si to přál. Stisk, stisk, buď sticha. Rychle křikl Norton. Dobře. Řekla Excelsia uraženě. Ne, nemyslel jsem tebe. Vysvětloval Norton zoufale a udělal krok směrem k ní. Alicorn vyfoukl kouř z nozder a namířil na něj svůj roh. Mluvil jsem se s Ningem. Zamračila se, vzpomínám si na něj, je to dobrý rádce. Řekl vám snad, že pro vás nejsem dost dobrá, sire. Ne, samozřejmě ne. Řekl mi, že na zemi nastanou velké problémy se Satanem, jestli se tam ihned nevrátíme. Uklidnila se. V tom případě musíte jít. Omlouvám se vám za svoji výbušnost. Teď ale budu trpělivě čekat na váš návrat. Nechá ho Satan vrátit se sem i poté, co mu znovu překazí ďábelské plány. Raději tu myšlenku rychle zaplašil. Díky, řekl vděčně. Opravdu bych teď chtěl být s vámi, ale musím dát přednost povinnosti před příjemností. Poté se soustředil celou svou vůlí na návrat domů. Nestalo se však nic. Excelsia se na něj dívala s neskrývaným zájmem. Vypadá to, že nemůžete odcestovat. Norton si uvědomil, že ještě nikdy nedělal takový výlet o své vlastní vůli. Satan ho nějakým způsobem ovládal a on teď nevěděl, jak se vrátit. Vypadá to tak, připustil neochotně. Kosmický koráb stál celou dobu nehybně opodál. Teď se však jeho dveře sklopily a vystoupil muž. Byl to Bad Dursten. Říkám si, tamhle je dobrá femina. Vykřikl. Kosmonauta následovalo malé tho. Trochu vyrostlo, vypadalo však stále jako hmyzí oko. Rychle se změnil do podoby pojízdného robota ve tvaru motocyklu. Dursten nasedl a robot toho cykl ho vezl směrem k nedaleko stojící společnosti. Alicorn začal poplašeně třepetat křídly. Co je to za věc? Ptala se Excelsia a v ruce pevně svírala svůj nůž. Toho cykl jim zasvítil předními světly do obličeje. Ale to je v pořádku, řekl rychle Norton. Jenom Bad Dursten, nájemný kosmonaut. A jeho tho. Excelsia se zatvářila zmateně. Co? Tho? Akronym pro tvora s hmyzíma očima. Dursten zatím dorazil až k ním a seskočil z motorky. Thina, opravil ho. Ona je tho femina. Samozřejmě ještě mladá, ale... Nezdá se ti pěkná. Thina se mezitím změnila zpět do původní podoby, koule s ohromnýma vykulenýma očima. Excelsia vykřikla a Alicorn zděšeně vyfukoval. Norton se mezi ně rychle postavil. Jsou z rámce vesmírné opery. Ale, řekl a zarazil se. Ale jak to? Jsme přece v rámci heroické fantazie. Fantazie, hovno z ní je. Vykřikoval Dursten. Měli jsme poruchu a tak jsme přistáli na téhle zelené planetě, abychom to dali do pořádku. Ukázal směrem k Thyně. Tyhle potvory sice vypadají jako kopa schnilých rajčat, ale nejsou tak špatné, když je poznáš. Můžou se o tebe starat, když jim dáš šanci. Co tu ale děláš ty, kámo? Zmizel jsi sakra rychle, myslel jsem, že tě myslitel teleportoval pryč. Tak nějak, odpověděl Norton. Teď jsem ale byl teleportován sem. Jsme ve fantastickém světě, kde pracuje magie podobně jako u mě na zemi. My s Excelsií jsme tu už prožili. Bat se podíval na dívku. Jo, to věřím. Rád bych si tu feminu vzal sám a Běž si žrát svoje slizké koule, kreténe, rozčilila se Excelsia. Poslouchejte, vy bosonohá dámo, odsekl Bat. Všechno je to nedorozumění, přerušil je Norton dřív, než se stačili úplně rozhádat. Už i Thina a Alicorn po sobě házeli zuřivé pohledy, připraveni bránit své pány. Alicorn vystrkoval roh a Thina se proměnila v obrovské pero s ostrým hrotem. Vždyť jste ze dvou odlišných světů. Thyně vypučilo na stonku obrovské oko a výhružně na Nortona zašilhalo. Ze tří odlišných světů opravil se rychle. Máte přirozeně jiné zvyky, musíte být tolerantní. Excelsia půvabně potřásla rameny. Dobrá, když to říkáte vy, pane Nortone. Můžu tolerovat přítomnost kreténa, je-li to absolutně nutné. Kosmonaut se rozesmál. A já zas naháče. A kdybyste to ještě vysvětlili těm svým tvorům, dodal Norton. Samozřejmě, řekla Excelsia. Jestli dokážeš, Thino, cestovat vesmírem s tímhle žoldákem, jsem si jistá, že my ženy. Jistě, souhlasil Durstan. Alicorne, jestli tvůj hřbet dokáže nosit tuhle úžasnou feminu, pak vím, že my chlapi. Ale Alicorn a Thina už byli přátelé. Ona na něj upírala své obrovské oko a on uznale vyfukoval vzduch. Možná mi můžeš pomoci, Bate. Řekl Norton, když měl teď konečně klid. Potřebuju se rychle vrátit domů, ale nevím jak. Mohl bys mě skontaktovat s myslitelem. Proč ne? Souhlasil kosmonaut lakonicky prohlížející si po očku Excelsin hluboký výstřih. Můžeš odcestovat domů a já se zatím postarám o tuhle holčičku. Excelsia div nevyskočila ze šatů rozčilením, ale Norton do toho znovu vstoupil. A já se vrátím hned, jak s prací na zemi skončím. Dobrá, souhlasil Durstan bez nadšení. Vstoupili do kosmické lodě. Thina na sebe vzala podobu samice od Alicorna a poskakovala vedle něho. Excelsia byla korábem fascinována. To je magické zrcadlo. Vykřikla, když se obrazovka na palubní desce rozzářila. Magické zrcadlo. Opakoval Durstan. To teda jo. Thina mezitím Alicornovi ukazovala stroj na výrobu jídla, který produkoval výborné alfalfa syntetické seno pro zvířata. Na obrazovce se objevila myslitelova hlava, co se děje? Zeptala se. Proboha, fuj. Zašeptala si pro sebe znechucená Excelsia. Můj přítel Norton pro vás pracoval a vy jste mu nikdy nezaplatil, řekl Durstan. Teď potřebuje. Jsme obchodníci, pronesl myslitel chladně. Tvrdí obchodníci. Dobrá, můžeme uzavřít obchod, řekl Norton. Potřebuji jenom jednu malou radu. Myslitel na něj upřel své žilkaté oko a Norton cítil, jak mu začíná konečky vlasů projíždět horkost. Rychle se zabalil do svého pláště a horkost náhle ustala. Myslitelovo působení bylo neúspěšné. Ty dokážeš vzdorovat mé síle. Nejsem z vašeho sektoru, vysvětlil mu Norton. Informace o mně byste měl mít ve svých záznamech od mé minulé práce s kosmonautem Durstanem. Záznamy jsou podezřelé. Můžete být tvo agent z vetřelecké lodi. Zničeni, řekl Durstan rychle. Není tu jediné tho. Kruté oko zamrkalo směrem k Thyně. A co je tohle? To není žádné tho, trval na svém Durstan. Naštěstí zůstala Thyna v podobě Alicornovy samičky a teď si v klidu přežvikovala seno. Myslitelovo oko se zúžilo. Durstan však za zády udělal nenápadný signál. Thyna vyskočila do vzduchu, několikrát se otočila a bezvládně spadla na zem, kde zůstala ležet. Oha, ubohá věc! Vykřikla Excelsia. Potom blízkla po mysliteli nenávistným pohledem. Surovče, zabil jste ji. Myslitel se spokojeně obrátil na Nortona. Obchod. Nortona poděsilo, když viděl, jak je ta nestvůra necitná. Věděl však, že si nemůže dovolit zahodit ani jedinou šanci vrátit se na zemi dřív, než Satan provede svůj plán. Potřebuji se vrátit zpět do svého světa. Můžete mě tam poslat anebo mi snad říct, jak se tam dostanu sám. Nejsem schopen číst tvé myšlenky, řekl myslitel, jako by mu to vadilo. Zdálo se, že plášť času chránil Nortona i od této formy síly psů. Kde leží tvůj svět? Nachází se v plurálním sektoru galaxie. Čas tam běží opačně, tedy naopak, než u vás. Jmenuje se Země. Myslitel se zamračil. Počkej, podívám se. Ano, Země je tam, kde říkáš. Planeta až na periferii kosmu. Je to 57 tisíc světelných let odsud. To představuje velké množství psychické energie. To je zřejmě ten důvod, proč se tam nemůžu dostat sám, souhlasil Norton. Budeš muset pro mě vykonat protislužbu. Zkusím to, řekl Norton opatrně. Právě se nacházíš na planetě fantazie. Sídlí tam ďábelská čarodějnice. Už ne, odpověděl Norton. Zničili jsme ji. Magickou sílu málo kdy zničíš navždy. Ale pro jistotu zkontroloval své záznamy ještě jednou. Ano, máte pravdu. Před krátkým časem byla opravdu zničena. Zotavila se už sice, utrpěla však závažné ztráty. Ale co dna, přitakal Norton. A hlavně antipsy amulet, který nás chrání před její mocí. Nyní ho má její mnohem silnější sestra, ďábelštější čarodějnice. Dones mi ten amulet. Čarodějnice mnohem horší než ta, kterou zničil. To se Nortonovi nelíbilo. To zní velice riskantně. Určitě se nebude chtít vzdát takové věci dobrovolně, to ne. Je to moje cena za tvou cestu domů, ale vždyť získat tu věc mi může zabrat hodně času. Doufám, že budeš dostatečně rychlý. Norton si povzdechl. Co je to za nekompromisního tyrana? Dobrá, zkusím to. Ohavná hlava zmizela a Dursten vypnul obrazovku. V pořádku, Thino, řekl pak. Thina k Excelsinu údivu okamžitě vyskočila zpátky na kopyta. Ty si to jenom předstírala. Vykřikla pak zmateně. Samozřejmě, vstoupil do toho rozesmátý Dursten. Dlouho jsem je učil, jak má dělat mrtvou. Myslel jsem si, že se to bude určitě někdy hodit. Minimálně k tomu, abychom přelstili myslitele. Excelsia přemýšlela, až se jí krabatilo čelo, ale proč? Proč asi? Protože myslitelé nemůžou na toho působit. Každé toho je totiž imunní vůči psi, tak je to. Norton se rozpomněl. Myslitelé se jich nemohou dotknout, proto si také najímají žoldnéře. Jo, souhlasil kosmonaut. Kdyby na ně chtěl působit a Thina by si dál poskakovala, určitě by něco poznal. Takže radši dělá mrtvou a myslitel si myslí, že je to obyčejná příšerka. Ale vždyť si říkal, že tu není žádné tho. Správně. Tho je chlap. Neříkal jsem nic o Thinách. Norton si uvědomil, že Dursten není tak přízemní, jak na první pohled vypadá. Opravdu zachránil Thinu před krutým odhalením. Myslel jsem, že toho jsou tvoji nepřátelé, provokoval Durstena. Víš, znám jen tohohle, odpověděl kosmonaut rozpačitě. Je to sirotek a je to fajn dítě. Fakt dobrý, to bylo samozřejmě tajemství míru. Lidé by kreaturám neubližovali, kdyby je alespoň trochu znali. No, vypadá to, že se musím pustit do práce, řekl Norton. Ví někdo, kde má ta ďábelštější čarodějnice svůj hrad? Oha, přece bys tam nechtěl jít. Protestovala Excelsia. Musím ten amulet získat a čím dřív, tím líp. Až mi někdo řekne, kde je hrad té čarodějnice, vydám se hned na cestu. Jenom blázen by zaútočil na ďábelštější čarodějnici v jejím vlastním pelechu. Mínila Excelsia spínajíc ruce k nebi. To jistě. Nenechám vás jít samotného, pane Nortone, řekla pak strápeně. Půjdu s vámi. A já taky, sakra. Vmísil se do rozhovoru Dursten. Vždyť i ty jsi mi vždycky pomáhal. Může to být nebezpečné, mínil Norton. Nechci vás mít na svědomí. Vy jste pomohl nám, my teď pomůžeme vám, řekla Excelsia a její nádherná ňadra se vzrušeně vzdouvala. To je přece v pořádku. Jo. Souhlasil Dursten a blízkl po nich okem. Díky oběma, řekl Norton. Excelsia popsala místo a Dursten kormidloval svůj koráb tím směrem. Obletěli planetu a přistáli přímo před hradem. Excelsia byla nadšená z podivného létajícího stroje, jen Alicorn vypouštěl žárlivě obláčky dýmu z nozder. Sídlem ďábelštější čarodějnice byl ponurý hrad s hlubokými příkopy, z nichž se ozývalo vlčí vytí. Cedule přibitá na předních dveřích říkala, přestaň doufat.